Jack London. Ayrılan Yollar. Seslendiren Akın Altan. Niçin terk eyliyor gönül sılayı, hele de o yavru sunayı? Güleç yüzlü, pırıl pırıl tenli türkücü olan, fasulyelerin fokur fokur kaynadığı tencereye bir parça daha su koymak için eğildi. Bir elinde yanan bir dal vardı. Yemek pişirilen yeri, yiyecek sandığının çevresini fur dolayı saran köpekleri eliyle kovaladı. Onun o maviş gözleri, altın sarısı uzun saçları, çakı gibi vücudu kendine bir bakana bir daha baktırıyordu. Yeni doğmuş ayın solgun yüzü, kampı dört yandan çevreleyip, onu dış dünyadan ayıran, dorukları karlarla örtülü sıra sıra köknarların üstündeydi tam. Yıldızlar cam gibi parlayan soğuk gökyüzünde oradan oraya sıçrayıp duruyorlardı. Hareketleri canlı ve düzenliydi. Güneydoğuya gittikçe sönükleşen yeşilimtırak bir ışık, kuzey şafağının sökeceğini haber ediyordu. En önde iki adam ayı postlarının üstüne yatmışlardı. Postların altına sıra sıra köknar dalları konmuştu. Dallar doğrudan kara değiyordu. Adamlar kürklere, battaniyelere sarılmışlardı. İki ağacın arasına gerilmiş bir örtü vardı arkalarında. Soğuğa karşı bir çeşit siperdi bu. Ateşin sıcaklığını ayı postlarına doğru yansıtıyordu. Bir başka adam, köz olmuş ateşin yanındaki kızağın üstünde çarıklarını onarıyordu habire. Sağ tarafta, buz tutmuş kum yığınıyla gelişi güzel kurulmuş hantal bir vinçten anlaşıldığına göre, burası onların her gün o mübarek madeni bulmak için çalışa çalışa imanlarının gevrediği yerdi. Sol tarafta duran iki çift kar ayakkabısı, onların kampın yürüne yürüne kaya gibi sertleşmiş yolundan bir kez çıktıktan sonra nasıl zorlu yürüdüklerini gösteriyordu. Genç oğlanın çağırdığı türkü, kuzeyin soğuk yıldızları altında insanın içini bihoş ediyor, bütün günün yorgunluğundan sonra ateşin karşısına geçip aylak aylak ısınanları hüzünlendiriyordu. Hepsinin yüreğini dolduran o nedeni belirsiz keder, açlığa benzeyen özlem duygusu, onları dağlar ötesindeki günlük güneşlik ülkelere, güneye alıp götürüyordu. Adamlardan biri kınayan bir sesle, ''Allah aşkına kapa çeneni Sigmund!'' dedi. Adam kopacakmış gibi sızlayan ellerini üstüne uzandığı postun aralarına sokuyordu. Sigmund, ''Ne yani?'' diye sordu. ''Madem ki içimden türkü çağırmak geliyor, niye çağırmayayım?'' ''Çünkü hiç gereği yoktu ondan. Şöyle bir sağına soluna bak bakalım arkadaş. 12 aydır içimizi dışımızı berbat eden yiyecekleri düşün bir. Ne bok bir hayat yaşadığımızı, nasıl eşekler gibi çalıştığımızı düşün. Türkünün sırası mı yani?'' Altın saçlı Sigmund, kuru sıkıyı yedikten sonra tüyleri pırıl pırıl parlayan kurt köpeklerinden tut da arkadaşlarının ağızlarından çıkan buharlara kadar her şeyi iyi bir gözden geçirdi. Gülerek, ''Gönlüm niçin şen olmayacakmış yani?'' dedi. ''Her şey tıkırında, tıkınma işine gelince.'' Kolunu büküp şişmiş pazusunu eliyle okşadı. ''Eşek gibi çalışıp eşek gibi yaşamışsak yani, krallar gibi de para kazanmadık mı? Bir kum kabı 20 dolar para ediyor. Damarın derinliği 8 ayak biliyoruz ki. Yani Klondike'ın bir başka eşi burada. Yanında Jim House var bak. Bunları bildiği için hiç halinden yakınıyor mu? Ya Hitchcock? O da öyle. Oturmuş koca karı gibi ayakkabı yamıyor. Gelecek günlerin ne göstereceğini bekliyor. Beklemesini bilmeyen bir sen varsın. Hele ilkbahar gelsin, madeni sudan geçirelim de gör. Ama nerede o çalışacak göz sende? Düşün bak, o günler gelince paraya gömüleceğiz Krezüs gibi. Şurada sabredemeyen bir sen varsın. Aklın fikrin Amerika'ya geri dönmekte. Ben de orada doğdum. Ama sabredip bekliyorum. Çünkü Allah'ın günü o mübarek altını görüyorum kum kabının içinde. Hani yayıktan yeni süzülmüş tereyağı olur ya, tıpkı öyle. Sen beyler paşalar gibi kıyak bir hayat yaşamak istiyorsun. Ama böyle bir şeyi hemen, o saat istediğin için sümüklü olanlar gibi zırlayıp duruyorsun işte. Vay be, ne diye türkü çağırmayacakmışım sanki? Laf! Çiğdem sümbül mor dağlarda açsın da, gurbet ilden ben sana dönem gayrı. Eğer Muhannet'e yar olmamışsan, o ince belleri ben saram gayrı. Günlerim dolup varam sılaya. Tez yetişem ahu gözlü sunaya. Sonraki yıl taze çimen yetsin de, girem yar bağına kalam ömrümce. Çiçekler meyveye dönsün de oy, görüşelim duvar diplerinde oy eğer. Tüyleri kabarmış hırlayıp duran köpekler ateşin çevresini fır dolayı aldılar. Bu ara kar ayakkabılarının o tek düze hışırtısı duyuldu. Hışırtının yerini arada bir ayakkabının buzda kayarken çıkardığı ses alıyordu. Sigmund elindeki ucu yanmış sopayla köpeklere ana avrat girişip türküyü yarıda kesti. Kürklere sarılı bir gölge aniden ışığın ortasında görünüverdi. Gencecik Hintli bir kadındı bu. Ayağındaki kar ayakkabılarını çıkardı. Sincap derisinden yapılmış parkasının başlığını geriye itti. Onların ortasında dimdik durdu öyle. Sigmund ve ayı postlarına uzanmış öbürleri, ''Sipsu hoş geldin'' dediler. Sonra da candan bir ''Hella'' çektiler. Hiçak, kadının kendi yanına oturması için kızağın üstünde yer değiştirdi. Bu genç Hintli kadın gibi İngilizcenin başını gözünü yara yara konuşan Hiçak, yarı İngilizce, yarı Şinokça, ''Ne alemdesin bakalım Sipsu?'' diye sordu. ''Açlık anasını ağlatıyor mu yine kamptakilerin?'' ''Büyücü, doktor, niçin hiç av kalmadığını, suyun bölgede niçin sıfırı tükettiğini bulabildi mi bari?'' ''Yo, her şey eski tas eski aman. Değişen tek şey yok. Av hiç denecek kadar az. Köpekleri yiyeceğiz yakında neredeyse. Ama büyücü doktor, çektiğimiz bütün sıkıntıların dertlerin nereden geldiğini buldu. Yarın kurban kesecek tanrılara. Bütün kampı şerbetleyecek. Kurban kim? Talih kimin canına okudu yine? Herhalde anasından yeni doğmuş el parçası kadar bir çocuk ya da kabilenin başına bela, eli ayağı tutmaz zavallı bir moruktur bu.'' Talih bambaşka yüzümüze güldü bu sefer. Bu azgın felaketi önlemek için ne şunu ne bunu, reisin kızını seçti. Beni yani, Sipsu'yu. Felaket, felaket sözü hiç akın dilinin ucuna usul usul gelmiş, sonra birden top gibi patlayıvermişti. Öyle bir söylemişti ki bunu, afalladığı, heyecanladığı bal gibi belliydi. Sipsu sakin bir tavırla, ''Bu yüzden yollarımız ayrılıyor işte,'' dedi. ''Son bir daha birbirimizi görelim diye geldim.'' Sipsu, mektep medrese görmemiş, geri bir aileden geliyordu. Töreleri gibi hayatı da ilkeldi. Hayatta her şey boş, önemsizdi onun için. İnsanların kurban edilmesi hayatın bir yasasıydı ona göre. Gün ışığını, karanlığı, esen yeli, her yerin çatır çatır buza kesişini, tomurcuğun fışkırışını, yaprakların solup dökülüşünü elinde tutan güçler öfkelendirilmişti. Şimdi onları yatıştırmak, onların gönüllerini almak gerekti. Onlar bu öfkelerini türlü türlü biçimlerde açığa vuruyorlardı. İnsanlar kah buzlar arasında can veriyor, kah kutup ayıları tarafından boğulup öldürülüyordu. Bazen de öyle olmaz bir derde düş oluyorlardı ki, o can denilen şey ağızlarından burunlarından çıkıncaya kadar habire öksürüyorlardı. Tanrılar kurban istiyordu işte. Büyücü, doktor, tanrıların ne kadar gizlisi saklısı varsa hepsini biliyordu. Kendisinin kurban için yaptığı seçim, iki kere iki dört gibi kesin bir seçimdi. Dünya yıkılsa değişmezdi. Bundan doğal ne vardı yani? Ecel dediğin şey türlü türlü gelirdi başa. Böyle değilse şöyle. Tanrı'nın değişmez iradesiydi o. Hiçak'ın ataları daha görgülü, daha bilgiliydi. Dilleri pek dile benzemiyorsa da töreleri o kadar sert, katı değildi. Hiçak şöyle dedi. ''Olamaz Sipsu. Sen daha çiçeği burnunda gencecik bir kızsın. İçin dışın cıvıl cıvıl. Büyücü doktor kaçığın teki, verdiği karara pes yani. Akıl havsala almıyor.'' Sipsu gülümseyerek karşılık verdi. ''Hayat yaşanılır çekilir nane değil. Çünkü birimizi beyaz, birimizi kızılderili yaratmış. Haksızlığın daniskası bu. Sonra tutmuş yollarımızı birleştirmiş. Sonra tutmuş yollarımızı ayırmış. Elimizden bir şey gelmiyor. Böyle yine tanrıların gazaba geldiği bir gündü. Sizin kabileden üç kişi kampa çıka geldi. Aslan gibi baba yiğitti bunlar. Kurban edilecek kişiyi görünce, ''Yo'' dediler. ''Olamaz, zinhar.'' Ama sonra üçü de boyladı öbür dünyayı. Kurban edilecek kişi de kurban edildi tabii. Hiçak başıyla ''Hı hı'' diyor, söylenenleri anladığını belli ediyordu. Sonra yan dönüp yüksek sesle ''Kulak verin bana arkadaşlar.'' dedi. ''İğrenç bir cinayet işleniyor. Sipsu'yu öldürecekler. Ha, ne diyorsunuz bu işe siz?'' Wärtsilä House birbirlerinin yüzlerine baktılar ama ağızlarından çıt çıkmadı. Sigmund başını öne eğip bacakları arasında tuttuğu çoban köpeğini eliyle okşadı. Aslında kafasından bir dakika atamadığı, boynundaki madalyonda resmi bulunan o kız vermişti bu köpeği ona. Tam ayrılacakları an tutturuvermişti eline. Bir de hayır duası okumuştu arkasından. Hiçak, ''Ne diyorsunuz siz bu işe?'' diye tekrarladı. House kestirip attı. ''Ola ki ciddi değildir bu. Olsa olsa bir kadının kafasında kurduğu bir takım şeylerdir. Hadi canım.'' Hiçak onların bu gözle görülür kötü niyetleri karşısında kanının tepesine fırladığını hissetti. ''Mesele eğer bunun dediği doğruysa ne halt edeceğimizdir? Öldürülmesine göz yumacak mıyız, yummayacak mıyız?'' Wärtsilä, ''Bu işe biz burnumuzu sokmayalım.'' dedi. ''Adamların töreleri adetleri böyleymiş, bize ne yani?'' Bizim bir derdimiz varsa o da altın tozlarını toplayıp Allah'ın yan bile bakmadığı şu yerden tası tarağı toplayıp bir an önce voltayı almak. Burada olsa olsa hayvan yaşar. Sanki o herifler hayvandan başka bir şey mi? Eğer bu işe burnumuzu sokarsak başımıza iş açarız. House, bana sorarsan al benden de o kadar, diye bağırdı. Şurada topu topu dört kişiyiz işte. Yukon'dan ya da bizim gibi beyaz ırktan birisinden 300 mil uzaktayız. Sayıları 50'ye varan Hintli ile nasıl çıkarız başa? Onlarla akıllı uslu geçinmezsek bize buralardan kirişi kırmak düşer. Hadi diyelim dövüşmeyi göze aldık. Ne olur? Mahvolduğumuzun resmidir bu. Üstelik altın damarına da girdik. Vallahi sizi falan bilmem ama ben bu işte yokum. Wärtsilä, ben de o kadar, dedi. Sigmund, çiçekler Mevla'ya dönsün de hele... ''Görsün geldiğimi o bahçelere.'' diye bir türkü tutturmuş mırıldanırken, Hiçak, Sigmund'a doğru sinirinden patlayacakmış gibi bir hareket yaparak döndü. Sigmund, ''Ben de aynı şeyi düşünüyorum Hiçak.'' dedi. ''Eğer 60 kadar Hintli bu kızın canına kıymaya karar vermişse, biz ne halt edebiliriz? Şöyle bir saldırdılar mı sinek gibi ezer geçerler bizi. Neye yarar yaptığımız o zaman? Üstelik kızı da haklarlar sonra. Eğer gücün kuvvetin yoksa, bir topluluğun adetlerine, törelerine karşı gelmek akıl kârı değildir. Hiçak, gücümüz de var kuvvetimiz de, diye Sigmund'un lafını kesti. Dört beyaz derili, 100 kızıl dereliye bedeldir. Kendi civcivini düşün bakalım bir. Bu kadar rahat konuşabiliyor musun? Sigmund, düşünceli düşünceli köpeği sevdi. Bütün düşündüğüm o zaten. Bir gözleri var gök mavisi. Hani güneş vurur da ışıl ışıl yanar ya deniz, tıpkı öyle. Saçları harman sarısı benimkiler gibi. Kalın kalın da örer onları. Nah şöyle erkek bileği gibi. Günlerdir yolumu bekliyordur muhakkak. Şimdi tam paraya kavuşacağımız sırada onu ellere mi bırakalım yani? Hiçak alaylı alaylı gülümseyerek, kara gözlü bir kadın göz göre göre önümde öldürülecek, sonra da bir başka kadının mavi gözlerine bakacağım ben ha? Zillettir benim için böylesi. Utanır yerin dibine geçerim. Mertlik, baba yiğitlikle doluydu onun içi. Bir şeyi yapacak mı, sonu şöyle olacak, böyle olacak diye düşünmeden yapardı. Sigmund kafasını salladı. ''Çatlasan da patlasan da kızdıramazsın beni Hiçak,'' dedi. ''Kendin gibi kaçıkça işler yaptıramazsın. Bu öyle az buz bir iş değil. Soğukkanlılıkla düşünülmesi gereken bir şey. Ben bu diyarlara gönül eğlendirmeye gelmedim. Bak yine söylüyorum, bit kadar gücümüz yok bizim. Nasıl burnumuzu sokarız böyle bir şeye? Eğer her şey söylendiği gibi olup biterse üzülürüm tabii. Sadece üzülürüm o kadar. Bu onun içinde yaşadığı topluluğun bir töresi. Bizim şurada bulunuşumuz bir rastlantıdır. Başka ne ki? Bu herifler oldum olasıya insan kurban ediyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapacaklar. Dünya durdukça böyle gidecek bu. Hem aslını ararsan bizimle aynı ırktan değil ki bunlar. Kurban edilecek kız da öyle. Ben de kesin olarak Wert ve Haus gibi düşünüyorum. Köpekler homurdana homurdana yaklaşıyorlardı. Sigmund bir yığın kar ayakkabısını çıkardığı sese kulak kabartarak konuşmasını kesti. Hintliler peş peşe ateşin aydınlattığı yerde göründüler. Koca koca kazık gibi heriftiler hepsi. Kürklere sarılmışlar, hiç çıtları çıkmıyordu. Gölgeleri karın üzerinde acayip acayip sallanıp duruyordu. Aralarında bulunan büyücü doktor Sipsu'ya genizden genizden bir şeyler söyledi. Suratı dövme içindeydi. Sivri dişleri pırıl pırıl parlıyor, iri çeneli bir kurt postu sarkıyordu omuzlarından. Altın arayıcılarda çıt yoktu. Sipsu ayağa kalkıp kar ayakkabılarını giydikten sonra Hitchcock'a ''Allah'a ısmarladık'' dedi. Ama Sipsu'nun kızakta yanına oturduğu o Hitchcock tek bir hareket yapmadı. Kafile beyaz ormanın içinde gözden kaybolurken şöyle kafasını kaldırıp bakmadı bile. Pek çoklarının tersine çevreye uyma yeteneği fazla, karnı hayli geniş olan Hitchcock, kuzeyli kadınlarla evlenmeyi aklından geçirmemişti hiç. Eğer böyle bir şeyi istemiş olsaydı, sahip olduğu dünya görüşü onu yolundan çeviremezdi elbet. Ne ki böyle bir şeyi zinhar düşünmemişti. Peki Sipsu'yla arasındaki neydi? Hitchcock onunla ateşin başında laflamaya bayılıyordu. Onunla bir erkeğin bir kadınla konuştuğu gibi değil de bir çocukla konuştuğu gibi konuşuyordu. Özü sözü doğru bir erkek nasıl hareket ederse öyle hareket ediyordu ona karşı. Şu boktan günlerin can sıkıntısını gidermekten başka bir niyeti yoktu. Soyu sopu Amerikalı da olsa, öğrenimini İngiltere'de de görse kanı daha bir sıcaktı Hitchcock'ın. Mert baba yiğitçe tarafları vardı. Öyle para, pul, mal, mülk çok kez gözüne görünmez, böyle şeyleri kendi iç yapısına ters bulurdu. Şimdi o kafasını eğmiş, çıt çıkarmadan duruyordu öylece. Yüreğinde zapt edemediği kendi ırkı için büyük bir güç mayalanıyordu habire. Öbür üç arkadaşı ne olacak ne gidecek gibilerden ona bakıyorlardı arada bir. Hallerinde, tavırlarında gözle görülür bir sinirlilik, bir sıkıntı vardı. Onlar daha önce Hitchcock'ın nasıl güçlü kuvvetli bir insan olduğunu, nasıl tuttuğunu kopardığını, nasıl vurduğu yerden ses getirdiğini gözleriyle görmüşlerdi. Bu yüzden tasalı tasalı duruyorlar, onun karşı koymaya karar verdiğinde ne yapacağını, ne edeceğini merak ediyorlardı. Hitchcock'ta ses soluk yoktu. Wert esniye esniye geriniyor, halinden anlaşıldığına göre yatacağa benziyordu. Ateş söndü sönecekti. Bu sırada Hitchcock direk gibi kalktı ayağa. ''Allah belanızı versin hepinizin, e mi?'' dedi. ''Ödünüz bokunuza karışıyor karı gibi. Bundan sonra her şey bitmiştir aramızda.'' Oldukça sakin konuşuyordu Hitchcock. Ama öyle bastıra bastıra bir konuşması vardı ki, bütün gücünü anlamak kabildi bundan. Ağzından çıkan her ses, her söz birer tehditti. ''Hadi'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Paylaşın bakalım ne varsa.'' Sözleşmede de olduğu gibi benim payım dörtte bir. Torbada 60-70 gram kadar altın var. Getirin teraziyi, hemen bölüşeceğiz şimdi. Sigmund, sen yiyeceklerin dörtte birini tart ayır bana. Köpeklerin dördü benim ama dört köpek daha istiyorum ben. Buna karşılık kamptaki eşyalardan payıma düşenlerin bazıları sizin olsun. Aletler falan da sizin olsun. 15-20 gram kadar da altın bırakıyorum payımdan size. 45-90'lık bir tabancam var ya, onu da alın. Hem mermileriyle falan, anlaştık mı? Üç adam baş başa verip konuşmak için uzaklaştılar. Geri geldiklerinde sözcülüğü Sigmund almıştı üstüne. Her şeyi kılı kılına dörde bölüp öyle pay edeceğiz, dedi. Ne eksik ne çok. Kabul edersen et, etmezsen etme. Paşa gönlüm bilir. Köpekler sana olduğu kadar bize de gerekli. Dört köpekten bir fazlasını alamazsın. Eğer donatım eşyalarından, aletlerden falan vazgeçiyorsan orası kendi bileceğin iş. Ama geçmiyorsan al git. Hitchcock alaylı alaylı, ''Kurallara uyma dediğim bu kadar olur hakçası.'' diye gülümsedi. ''Hep böyle olun işte. Kabul. Ama çabuk tutun elinizi bakalım. Bu kamptan ve onun içindeki hergelelerden ne kadar tez sıyırırsam yakayı o kadar iyi olur çünkü.'' Bölüşme işi başka hırgür olmadan bitti. Hitchcock bir lokmacık eşyasını kızaklardan birine bağladı. Dört köpeğini çağırıp koşumlarını taktı. Kamptaki kendine ait olan donatım eşyalarına, aletlere elini bile sürmedi. Ama kızağın üstündeki yarım düzine kadar koşum takımına şöyle bir göz atıp, ''Maçanız sıkıysa gelin de alın.'' der gibi oradakileri bir bir süzdü. Onlar, omuz silkmekten başka bir şey yapmayıp, ormanın içinde gözden kaybolan Hiçak'a baktılar sadece. Bir adam sürünüp duruyordu karların üstünde. Dört bir yanında rengi iyi derisinden yapılmış çadırların hayal meyal şekilleri görülüyordu. Orada burada kaburgaları çıkmış bir köpek uluyor ya da bir başka köpeğe hırlıyordu. Bir ara bunlardan biri adamın yanına geldi. Adam olduğu yerde durdu. Köpek onu koklamak için yaklaştı iyice. Öyle ki burnu değdi adama. İşte o zaman Hiçak, bu Hiçak'tı çünkü, birden dönüp eldivensiz eliyle köpeğin eğri büğrü boğazına sarıldı. Öyle bir sıktı ki köpek cansız düştü yere. Adam yıldızlarla dolu göğün altında köpeğin upuzun leşini bırakarak yoluna devam etti. Hiçak böylece reisin çadırına varmayı başardı. İçeridekilerin seslerine kulak kabartıp Sipsu'nun ne yanda olduğunu anlamaya çalışarak uzun süre karların üstünde uzanıp kaldı. Besbelli yığınla insan vardı çadırda. Kulağına gelen gürültülerden onların büyük bir heyecan ve telaş içinde olduklarını anlamıştı. Sonunda genç kızın sesini onca ses arasından tanıyabildi. Çadırın çevresinde tam Sipsu'nun arkasına gelinceye dek süründü. Öyle ki onu Sipsu'dan bir geyik derisi ayırıyordu artık. Sonra karın içinde tünel gibi bir oyuk açarak başını ve omuzlarını oyuğun içine kaydırdı. İçerinin sıcağının yüzüne çarptığını duyunca durup bekledi. Bacaklarıyla vücudunun büyük bir bölümü dışarıda kaldığından hiçbir şey göremiyor, kafasını kaldırmaya cesaret edemiyordu. Bir yanda kokusundan tanıdığı bir deri dengi vardı. Ama o iyice inanmak için eliyle de bir yokladı. Öbür yanda yanağa kürk bir urbaya değiyordu. Urbanın kimi örttüğünü bilmiyor değildi. Herhalde Sipsu'ydu bu. Bir konuşuverse ne olurdu sanki? Ama ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapmak, harekete geçmek gerekti. Hiçak, reisle büyücü doktorun bağıra çağıra konuşmalarını duyabiliyordu. Bir köşede unutulmuş, uykudan gözleri kapanan, karnı aç bir çocuk mırıldanıp duruyordu kendi kendine. Hiçak yan dönerek usul usul başını kaldırdı. Birisinin derin derin solumasına kulak verdi. Bu bir kadın solumasıydı. Her şeyi göze alıp şansını deneyecekti bir. Usul usul ama adam akıllı sokuldu Sipsu'ya. Kızın Benil dediğini hissetti. Sonra yeniden bekledi bir süre. Orayı burayı yoklayan bir el geldi geldi başının üstünde gezinmeye başladı. Kıvır kıvır saçların arasında durdu. Hemen biraz sonra el yüzü tutup döndürdü. Hiçak'la Sipsu bakıştılar. Sipsu çok sakindi. Duruşunu değiştirip dirseğini kürk denginin ta tepesine koydu. Vücudunu denge dayayıp parkasını Hiçak'ı saklayacak biçimde yaydı. Kulağını Hiçak'ın dudalarına yaklaştırdı. Hiçak, ''Fırsatı yakalar yakalamaz çadırdan hemen tüy!'' diye fısıldadı. Rüzgarın estiği doğrultuda başla yürümeye karın içinde. ''Ta köknar ağaçlarına kadar ilerle. Benim köpeklerle kızak orada. Yola çıkmak için aleste her şey. Bu gece bile inebiliriz Yukon'a yani. Ne var ki ayağımıza çabuk davranmalıyız. Bunun için eline geçirebileceğin ne kadar köpek varsa ensele. Sonra da benim kızağa kadar elet onları.'' Sipsu olmaz anlamında başını salladı. Gel gelelim, bunca sevgi karşısında gözleri sevinçten, gururdan ışıl ışıl yanıyordu. Ta çocukluğundan beri ırkının bütün kadınları gibi erkeğe boyun eğmeye, onun sözünden çıkmamaya alışıktı. Hiçak ona ikinci bir yol daha, çekit dediğinde cevap alamadı. Ama biliyordu ki söylediği bir yasa yerine geçecekti Sipsu için. Hiçak gitmeye hazırlandı. ''Sen köpeklerin koşumlarıyla falan uğraşayım deme,'' dedi. ''Ben bekleyeceğim seni. Eğlenme sakın. Karanlığın sonu aydınlıktır.'' Şöyle bir yarım saat kadar sonra Hiçak kızağın yanında üşümemek için ayaklarını yere vura vura, kollarıyla göğsünü döve döve beklerken Sipsu'nun her iki elinde keçi gibi inatçı bir köpekle çıka geldiğini gördü. Kendi köpekleri gelenleri görünce kudurmuşa döndüler. Hiçak, kırbacın sapıyla öyle bir dövüş dövdü ki onları, kuzuya döndü hepsi. Rüzgar kampa doğru esiyordu. Hiçak, her şeyden çok kendi yerini belli edebilecek bir ses çıkmasından korkuyordu. Sipsu, iki köpeğin koşumlarını takmıştı. Hiçak, ''Onları kızağa koş,'' diye emretti. Başı benimkiler çeksin. Sipsu, onları kızağa koşar koşmaz daha, her zamanki alışık oldukları yerlerine koşulmayan bu iki köpek, Hiçak'ın köpeklerine saldırıverdiler. Hiçak, sopayla onları susturmaya çalıştıysa da olmadı. Çoktan uykuya dalmış olan kamp çın çın öttü. Kızağın kayışlarına sokulmuş bir baltayı çekip alarak vahşi bir tavırla ''Yığınla köpeğimiz olacak artık!'' dedi. ''Eline tutuşturacağım her köpeğe hemen tak koşumlarını. Bir yandan da kızağa koşulmuşlara göz kulak ol.'' Hiçak birkaç adım atıp iki çam arasında beklemeye başladı. Kamptaki köpeklerin saldırıya geçişleri gecenin sessizliğini alt üst etmişti. Hiçak pusudaydı. Kara bir nokta büyüdü, büyüdü. Esrarengiz biçimde uzayıp giden karın üstünde belli bir biçim aldı. Bu kabilenin kılavuz köpeğiydi. Koşarken karnı yere değiyor, uçuyordu adeta. Kurtların yaptığı gibi uluyarak kendi soyundan olanlara izlenecek yolu gösteriyordu. Hiçak karanlığa sinmiş bekliyordu öyle. Köpek tam önüne gelir gelmez birden eğilip hayvanın ön bacaklarından yakaladı. Yakalamasıyla da karın içine fırlatması bir oldu. Sonra hayvanın tam kulak köküne okkalı bir darbe indirerek Sipsu'ya havale etti. Sipsu, köpeğin koşumlarını yıldırım gibi takarken Hiçak baltayla başka köpeklerin yolunu kesiyordu. Tümseyin üstünde gözleri pırıl pırıl yanan beyaz dişli kıllı bir topak belirinceye kadar bu böyle sürdü. Sipsu'nun saniye kaybettiği yoktu. O işini bitirir bitirmez Hiçak ileri doğru fırlayıp ikinci bir köpek daha enseledi. Sonra da Sipsu'ya havale etti. Hiçak üç kez yaptı bu hareketi. Hırlayıp duran on köpek kızağa koşulunca ''Yeter artık!'' diye bağırdı. Ama bu sırada Hintli bir delikanlı usul usul köpeklerin arasına sokulup onları sağa sola iterek yolu tutmak istedi. Ne ki Hiçak'tan yediği bir silleyle dizüstü çöküverdi. Sonra da yığıldı kaldı bir yanının üstüne. Şimşek gibi çıkıp gelen büyücü doktor bütün bunları kendi gözüyle görmüştü. Hiçak Sipsu'ya gitmesini söyledi. Öyle bir yürü diye bağırdı ki köpekler kudurmuş gibi burunlarının doğrultusunda ileriye fırladılar. Kızağın şiddetli sarsıntısı genç kadına az kalsın dengesini kaybettiriyordu. Tanrılar büyücü doktora öfkelenmişlerdi besbelli. Çünkü tam o an yolun üstüne doğru yürütüverdiler onu. Kızağın başındaki birinci köpek büyücünün kar ayakkabısına basınca herifçi oğlu güp devrildi yere. Sonra öbür dokuz köpekle kızak da üstünden geçtiler. Ama o saat kalktı ayağa. Eğer Sipsu elindeki uzun kamçısını gerideki köpeklere indirirken büyücüyü kör etmemiş olsaydı işler bambaşka olabilirdi. Hiçak Sipsu'ya yetişmek için yıldırım gibi koşuyordu. Yolun üstünde acıdan kıvır kıvır kıvranan büyücüyü görünce hemen çöktü tepesine. Bu ilkel din adamı reisin kulübesine beyaz adamın yumruğunun okkalılığı konusundaki bilgisi artmış olarak döndü. Bu yüzden kabile toplantısında söz alıp öyle bir konuştu ki bütün herkesin yüreğini aynı kin, aynı nefretle doldurdu. ''Hadi bakalım miskin herifler, fırlayın ayağa, kalkın bakalım. Siz daha ayakkabılarınızı giymeden yemek emrinize hazır.'' Dave Wertz ayı postunu üstünden atıp kıçının üstüne oturdu. Esnedi. Haz, gözlerinden uyku aka aka gerinirken kolunda bir adelenin incinmiş olduğunu hissedip oğuşturdu durdu kolunu. Soğuktan kazık gibi olmuş çarıklarına uzanarak ''Acep bu gece Hiçak nerede geceledi diye merak ediyorum.'' dedi. Ayağındaki çorapların buzunu eritmek için sakına sakına yürüyüp ateşin başına geçti. ''Çekip gittiğine iyi etti yani.'' diye ekledi. ''Ama neme lazım, Allah'ına çalışkan bir adam.'' Öyle olmasına öyle hakikaten. Gel gelelim çok katı, çok otoriter. Tek kusuru bu. Vay haline Sipsu'nun. Ona candan yürekten bağlı olduğuna inanıyor musunuz siz? Sanmam. Prensip yüzündendir yaptı. Başka değil, kızın kurban edilmesini doğru bulmuyordu. Bunda haksız değildi tabii. Ama bu işe biz de burnumuzu sokup bademiz gelmeden canımıza okutturamazdık ya. Prensip prensiptir tabii. Bazen işe yaradığı falan da olur. Ama birader, Alaska'ya gelen bir adamın böyle prensipleri mrensipleri evinde bırakıp gelmesi daha hayırlı olmaz mı yani? He? Ne dersin? Wertz, arkadaşının yanına gelmişti. İkisi de donmuş çarıklarını yumuşatmaya çalışıyorlardı. Bu işe burnumuzu soksak iyi mi ederdik sence? Sigmund kafasını salladı. İşi başından aşkındı. Cezveden köpük köpük dumanlar çıkmaya başlamıştı. Yağa karıştırmak gerekti. Bütün bunlardan başka kafasında gözleri güneş vurmuş dalgalar gibi ışıl ışıl yanan o yavru ceylan vardı. Usuldan bir türkü tutturmuştu kendi kendine. Birbirlerine bakıp gülümseyen arkadaşları dut yemiş bülbül gibi susup kaldılar. Saat 7'yi geçmişti ama onlar günün doğmasını 3 saat daha bekleyecekti. Kamp bir ışık vahasını andırıyordu karanlıklar içinde. 3 adamın silüeti ayna gibi ortadaydı. Sessizlikten cesaret alan Sigmund bağıra bağıra o eski zaman türküsünün sonunu söylemeye başladı. Çiçekler meyveye dönsün de oy. Tam bu an cayırdadı ortalık. Uzun uzun silah sesleri yırttı geçti geceyi. Hals derin derin soluyup ayağa kalkmak için çabaladıysa da sonunda yığıldı kaldı olduğu yere. Wert başı öne sarkmış dirseği üstüne düşmüştü. Soluğu kesildi kesilecek gibiydi. Ağzından oluk oluk kara bir şey fışkırıyordu. Altın saçlı Sigmund, dudaklarında hala türküsü, kollarını havaya kaldırıp boylu boyunca uzandı ateşin üstüne. Büyücü doktorun gözleri feci morarmıştı. Ne ki yola gelmemişti hala. Wert'in tüfeğini kendi almak için bu sefer de reisle tutuştu kavgaya. Üstelik fasulye çuvalından kendi payına düşenden daha fazlasını aldı. Gözü doymadı, ayı postuna da el koydu. Kabiledekiler mırın kırın etmeye başlamışlardı artık. Sonunda tuttu, mavi gözlü kızın Sigmund'a hediye ettiği köpeği öldürmeye kalkıştı. Ama hayvancağız sıvıştı hemen. Büyücü, altın kuyusundaki kovaların üstüne düşünce omuzu çıktı. Kampta ne var ne yok yağma edildikten sonra Hintliler çadırlarına döndüler. Kadınların keyiflerine hiç diyecek yoktu. Az sonra güneye düşen yükseklerde bir ren geyiği sürüsü görüldü. Avcılar yetişip hemen avladılar geyikleri. Büyücü doktorun ünü şöhreti daha bir artmıştı. Kabiledekiler büyücünün tanrılar kurulunda söz sahibi olduğunu fısıldıyorlardı birbirlerine. Herkes çekilip gidince çoban köpeği terk edilmiş kampa bir yılan gibi süzülüp bütün gün, bütün gece uzun uzun uludu. Sonra da görülmedi bir daha. Az zaman sonra Hintli avcılar orman kurtlarının soyunda bir değişme sezdiler. Yeni kurtların hepsinde renk renk parlak lekeler vardı. Daha o güne dek böylesi görülmemişti hiç. Son.